Adıyaman'da bir türbe var. Etrafında gülleri kokar. Orada bir sahabe yatar. Hazreti Safvan bin Muattar. Orada bir sahabe Hazreti Safvan bin Muattar. Hazreti Safvan bin Muattar, Kur'an'da aklanan sahabe. Hazreti Safvan bin Muattar. Safvan bin Muattar, binlerce selam olsun ona. Hazreti Safvan bin Muattar.